إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا دوزمون وإسلام الله سبحانه وتعالى كالكأيالية سورة الأحزاب أنا تريدين تنسي كما هو إسلام نناني وكمفواتا نناني وكويقوا الله سبحانه وتعالى أتفيلكين تنسيما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهكيكا لكواكوان نيني وانتم صلى الله عليه وسلم نتيكي جيزو في الجوكوا بورا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ويولي أمباي أنا ساكا سوابوس الله سبحانه وتعالى سيكو يقياما أي لمن كان يرجو ثوابه يولي أن يتسى ثوابوس الله سبحانه وتعالى لنزيم أمويق من محمد صلى الله عليه وسلم نبل الفيلة انتهوي أتمتاج الله سبحانه وتعالى قوي ويوتي يولي أمباي أنا ساكا قتلنا الله سبحانه وتعالى سيكو يقياما هل يقول شمي بثواب نيجي كوانزا أمويك يمتم محمد صلى الله عليه وسلم نبيل فيل أمتاج الله سبحانه وتعالى قوين وسبب ذان الله سبحانه وتعالى أمتو سياسي ستمويك يمتم صلى الله عليه وسلم وسبب الله قد كآية نجينا نسيما وإنك لعلى خلق عظيم أكي من بي يمتم محمد صلى الله عليه وسلم كواكي تويوي ونطبيع يوكو أنزوري kwa mtume wetu alikuwa na tabia ambayo ni tabia nzuri tabia ambayo ni kila muislamu anakitana amwige mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam baadhi sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo kaisaidisha al-allama al-albani rahimahullah ta'ala mtume anasema innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq kwa hakika mimi nimetumilizwa ili nije kutimiza tabia iliyokuwa njema kwa mitume wote walikuja na kufundisha watu tabia njema wakaondoka bila kukamilisha tabia hii akakuja mtume wetu Muhammad SAW kukamilisha tabia njema hii kwa ni lazima kila muislam awe na tabia njema na unapotaka kuwa na tabia njema basi muige mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ibadallah katika hutuba yetu ya leo tutazungumzia min awsaf an-nabi SAW al-khuluqiyya miongoni mwa sifa za mtume wa sallama za kitabia kuchunguza tabia za mtume wa sallama katika mambo fulani ambayo tunayataja je tabia zetu ni kama tabia za mtume sallallahu alaihi wasallam ana Abi Sa'id jambo la kwanza anatahadathu an hayaihi sallallahu alaihi wasallam tuzungumze tutizame haya za mtume wa sallama mtume haya yake ilikuwa iko vipi leo mtu anapokuwa na haya anaambiwa acha haya za wanawake lakini haya si wanawake pekee yao. Inatakikana vile vile na wanaume wawe na haya katika mambo fulani. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صحابه ينسيما كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها والحديث متفق عليه نتم الله سلم أليكوا نهاية kuliko mwanamke bikra katika sitara yake. Khidri ni sitara ambayo alikuwa anatengeneza katika nyumba ya mwanamke ambazo ni mdogo. Mwanamke huyu wa sahaba, kwa sababu ya haya walikuwa nazo wanawake hawa, walikuwa wanatengenezewa sitara katika nyumba yao kwa sababu ya haya. Lakini sahaba huyu anasema Mtume wa sallam alikuwa na haya kumliko yule mwanamke. Ikiwa watu hao walikuwa na haya mpaka wanatengenezewa sitara katika manyumba yao kwa sababu ya haya, Mtume wa sallam anamshinda mtu huyu haya. Bila shaka kuchunguza haya Mtume alikuwa kiasi gani, tofauti na sisi leo hatuna aibu katika vikao vyetu, tunazungumza mambo ambayo hayana aibu. Watu wamekaa katika vikao vya makahawa na vingine visiokuwa na kheri, tunaona watoto wa kike wanapita, tunawatoza kidole. Bali macho yetu yote yanaelekea kule kwenye watoto wa kike, na kwanza kuzungumza binti wa fulani, binti wa fulani. Wa anhu aidan vile vile Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu akazungumza tena akisema wa kana idha kariha shay'an urifa fi wajhihi, mutafaqun alayh. Na Mtume wa sallam alikuwa akichukia jambo utamtambua katika uso wake, yani yataghayyar wajhu, uso wake unabadilika. Kwa alipokuwa anachukia kitu Mtume alikuwa ainui sauti yake kwa kuambia watu kwa sauti ya juu, kama tunavyoona leo mtu anachukia anainua sauti yake juu mbele za makafiri mpaka watu wanashangaa, huu mtu namna gani huyu kuzungumza kwa sauti ya juu mbele za watu, ana aibu mtu kama huyu. Bali na wengine wakina mama wa Kiislamu mpaka mwenyewe uko katika bisi umevaa kanzu, unaona aibu. Mama wa Kiislamu anagombana na mtu ndani ya bisi, anapandisha sauti. Pata mwenyewe uko katika hiyo bisi umevaa kanzu, unaona aibu. Mtume wa sallam alikuwa akichukia au akichukia jambo, utamuona katika uso wake peke yake. Uso wake unabadilika, lakini hazungumzi chochote. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi katika tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika haya yake. Ama jambo la pili, kalamu sallam, maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. An Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, Aisha anasema kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha haddatha an-nas hadithan لو عد او لو عده عاد لا احصى والحديث متفق عليه. Mtume sallama alikuwa kuhadithia watu hadithi yote hii, akiwazungumzisha watu, lao mwenye kuhesabu maneno ya Mtume basi angelikuwa anaweza kuhesabu kwa uchache wa maneno. Alikuwa akidhirisha maneno mengi Mtume sallama, bali alikuwa anazungumza taratibu mpaka mwenye kuhesabu maneno yake, au mtu anaposema mimi nataka kuhesabu maneno ya Mtume, anaweza kuhesabu kwa uchache wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa ni mchache wa maneno, alikuwa si mwenye maneno mengi. Leo tunazungumza maneno mengi, mpaka katika maneno yetu tunaweka na uongo ndani yake. Hii si tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa anha aidan qalat, vile vile Aisha Allah amridhia akasema ولم يكن صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث سردا. Mtume sallama alikuwa haratibu katika kuzungumza, alikuwa akizungumza na kuzungumza taratibu, haendi haraka haraka ili watu wafahamu maneno yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. والحديث متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال vile vile Anas Allah amridhie anasema kana idha takallama bikalima, Mtume wa sallama alikuwa akizungumza maneno au akizungumza neno lolote lile, aadaha thalatha, alikuwa anarejea mara tatu, hata afahamu anhu, mpaka neno lile lifahamike. Walhadithu rawahu al-Imam al-Bukhari. Hili katika sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akizungumza Mtume maneno yake anarejea mara tatu, hadi wale ambao wanamsikia Mtume wanafahamu maneno yake. Hili kuonyesha namna gani Mtume alikuwa ni mchache wa maneno. Leo mtu anazungumza maneno mengi, kisha anazungumza ni mmoja mpaka mtu aelewe maneno yake. Lakini Mtume alikuwa anazungumza maneno mafupi, maneno madogo yenye kueleweka. Neno lile ambalo amelizungumza analirejea mara tatu, ili wanapomsikiliza wafahamu na waelewe. Hili katika tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama jambo la tatu, dhahkuhu sallallahu alayhi wasallam, kucheka kwake. Mtume alikuwa anacheka vipi? Ni kama sisi leo tunacheka mpaka na sauti zinasikilizika huku. Mpaka wengine ni watoto wa kike leo hawana aibu. Utakuta kundi la wanawake wanakwenda wanatembea barabarani, wanazungumza, wanacheka mpaka huko huko unasikia sauti ya wanawake wanacheka. Ukitizama hivi ni watoto wa Kiislamu. Kwa maana Mtume amesema fa illa mtastahi isna mashita. Kama wewe una haya basi fanya unachotaka. Ndio maana utamwona mtu ambaye ana aibu, ana haya, anafanya maajabu sana. An Abdullah ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu qala, sahaba huyu anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akthar an-nas tabassuma, wal hadith rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahaha al-Albani rahimahullahu ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwingi kwa kutabasamia watu, kila mtu anamtabasamia. Akionana masahaba zake anawatabasamia. Hii ni kweli tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini leo tunapoonana hatutulioniza basa kwa sababu ya chuki za binafsi. Labda ni chuki ambazo hazina msingi. Mtume anasema tabasumu katika wajhi akhika sadaqa. Unapotabasamia mwenzako ndugu yako Muislamu ni kama umetoa sadaqa. Lakini watu leo tunakuwa tutabasamiani. Watu tunakuwa tupendani. Watu tunaonana wabaya. Labda kwa sababu mtu yule amekataza uzushi katika dini, namuona ni mbaya, namuona ni adui. Aliyakuwa anamtoa katika njia iliyokuwa ya giza, anamupeleka katika nuru. Kwa Mtume chako lake alikuwa ni tabasamu. Akiona masahaba zake anawatabasamia, na tutazungumza hili, eti mwanaume akaenda kumtabasamia mwanamke ambaye si mahramu wake. Jambo hili ni haramu. Mwanaume amtabasamie mwanaume mwenzake, mwanamke amtabasamie mwanamke mwenzake, mume amtabasamie mke wake, na mke amtabasamie mume wake. Na ndugu kaka na dada kwa baba na mama watabasamiane. Mirathi siwafanye wao wakawa na chuki ndani baina yao. Au katika mambo mengine ya kidunia yasiwafanye wao wakawa na chuki baina yao. Wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, Aisha anasema kana sallallahu alayhi wasallam idha dhahika lam yadhhab hatta tura minhu la au la hawatuhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akicheka hizi nyama ambazo zinashika meno azionekane. Kama leo mtu anacheka kicheko mpaka kinachote kinapanuka. Mtume alikuwa acheki hivyo. Bali Aisha anasema innama kana yatabassam. Mtume alikuwa akicheka anatabasamu kile yake. Ukisikia sauti yake akicheka kicheko kikubwa, hautaona amecheka mpaka meno yake yote yanaonekana, la, lakini Mtume alikuwa akicheka katika tabia zake anatabasamu. Lazima tumuige Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mizahuhu sallallahu alayhi wasallam, ama utani wake Mtume, bila shaka Mtume alikuwa na watani wa masahaba zake. Lakini Mtume alikuwa na watani vipi katika mambo ya uongo kama tunavyofanya leo? Mtu anamtania mwenzake mpaka anampa sifa ambayo hana nayo. Mtu anamtania mwenzake labda kana kwamba yuko na mtusi. Sijui una kichwa kama mpira. Mitani kama ile juzu katika Uislamu. Hii ni mitani ambayo haifai. Sikilizeni Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Anas kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqulu li. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiniambia mimi, ya zaqudunaini, ewe mtoto wa masikio mawili. Mwanadamu sikole na masikio mawili. Kwa Mtume alikuwa anamtania sahaba wake jambo ambalo ni la ukweli. Anamuita Anas ibn Malik, ewe mtoto mwenye masikio mawili. Na bila shaka mwanadamu ana masikio mawili. Kwa hiyo alimtania kwa sifa ambayo aliyokuwa nayo. والحديث رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه الالباني رحمه الله تعالى. وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره انسمع كان بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم يقول يا رسول الله بعض الصحابه ولقوا وكمانبيا متمه الله ايوه متمه الله انك تداعبنا. Kwa hakika wewe mtume wa Allah unapenda kututania sisi sana. unapenda kufanyia mdhaa. Qala mtume aliwajibu masahaba na kusema inni la aqulu illa haqqan, kwa hakika mimi sisemi isipokuwa ni haki. Napomtania mtu na mtania jambo la haki, simtania katika mambo ambayo yatamuudhi au katika mambo ambayo yatamkasirikisha, kumpa sifa ambayo hana nayo. Ndio maana mtume alikuwa akiwatania watu, anawatania kwa sifa ambazo alizokuwa nazo. Na katika utani wa mtume sallallahu alaihi wasallam, al-Hasan radiyallahu ta'ala anhu, al-Hasan anasema atat ajuzun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat, siku moja alikuja binti kizee kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, binti kizee yule akamwambia mtume, ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, ud'u Allah an yudkhilani al-janna, na kuomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala aliingize peponi. Binti kizee anakuja kwa mtume anamwambia, ya rasulullah, niombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kuniingiza peponi. Qala mtume au faqala mtume akamjibu ile binti kizee na kusema, ya umma fulani, ewe mama fulani, inna aljannata la tadkhuluha ajuzun, kwa hakika peponi hapaingii mzee. Mtume akamtania ule binti kizee, hakika peponi hapaingii mzee. Fawallat tabki, yule binti kizee aliposikia maneno hayo akaondoka, japo yuko analia. Kwa nini wazee tutaingia peponi? Mtume swalla allahu alayhi wasallam alipomuona mzee yule anakwenda analia, Mtume swalla allahu alayhi wasallam faqala swalla allahu alayhi wasallam, mtume akamwambia masahaba zake, akhbiruha, nendeni umweleze yule binti kizee, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz, hatoingia peponi hali ya kuwa ni mzee. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna ansha'nahunna insha'a, kwa hakika sisi tutawaumba umbile upya. Wale ambao wataingia peponi ni wazee, Allah subhanahu wa ta'ala atawaumba mara nyingine, atawafanya kuwa vijana. Faja'alnahunna abkara, Allah anasema tutawageuza kuwa mabikra au kuwa wazee peponi. Urban, watapendwa na waume zao kama walivyokuwa kipendwa angali vijana. Kisha akasema atraba, na vile vile watakuwa katika umri wa miaka mmoja. Inasemekana watakuwa na miaka 33 wanawake wote wa peponi. Kwa hiyo nilipomwambia kwa peponi hapaingii wazee, si kwamba nimesema kwa yeye kwa sababu ni mzee anaingia peponi, bali na tafsiri aya yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wazee wakiingia ndani ya pepo, Allah subhanahu wa ta'ala atawageuza kuwa vijana. Huyu ulikuwa ni utani wa Mtume swalla allahu alayhi wasallam, alikuwa akiwatania watu katika mambo ambayo ni ya ukweli. Alikuwa awatania watu katika mambo ya uongo na kuwapa sifa ambazo ni za uongo, ili kuonesha utukufu na ubora wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، قد كتبية أنتم صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت أم سلمة أنا سيما كان أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم القميص. Vazi ambalo mtume alikuwa analipenda sana katika mavazi yake ilikuwa ni kanzu. Wal hadith rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah wa sahaha al Albani rahimahullah ta'ala. Kwa mtume katika mavazi yake, katika tabia yake, mtume sallama alikuwa anapenda sana kuvaa kanzu. Hatujasema kwamba kwa mavazi mengine haijuzu, hapana, na kisheria unapovaa vazi kama suruali mwanaume surajiweka kuwa juu ya macho mawili ya miguu inajuzu. Lakini katika mavazi ambayo mtume alikuwa anapenda kuyavaa zaidi ilikuwa ni kanzu. Lakini leo tuna baadhi ya maneno, tunapoona watu wanavaa kanzu tunaanza kuwakejeli na kuwafanyia kisinza kwa wanavaa mavazi ya Waarabu. Bali tukisoma tutaona kanzu katika mavazi ya dini. Hii ilikuwa ni tabia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama leo siku ya Jumaa, watu mnakuja msikitini mmependeza, mmevaa kanzu ili watu waone kwa Waislamu ni wengi. kwa sababu siku ya leo ndio siku ambayo Waislamu wanakusanyika, na wale Waislamu ambao waswali siku ya leo wanajitahidi wasalahi waiswali. Kwa watu wanakuja msikitini hali ya kuwa wamependeza, wamevaa kanzu zao na kofia zao ili Waislamu waonekane kuwa ni wengi. Kwa katika tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapenda kuvaa kanzu. Wa qad su'ila Aisha radhiyallahu ta'ala anha an khuluqi an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa qalat, vile vile Aisha kaulizwa katika tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume Aisha akasema kana khuluquhu al-Qur'an, tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni Qur'an. Mtume alikuwa anasoma Qur'an, Qur'an ndio ambayo ilikuwa inamuongoza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qur'an ikimwambisha Mtume anafanya, Qur'an ikimkataza anaacha, ndio ilikuwa tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wangapi miongoni mwetu leo Qur'an inatukataza sisi tunafanya? Allah subhanahu wa ta'ala katika aya yake tazungumza al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nikakutimizieni neema zangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nikaridhia uislamu kuwa ndio dini. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam aya hii imemshukia siku ya Jumaa, siku ya Arafa, katika Hijjatul Wada. Allah anamwambia kuwa leo tunakukamilishieni dini yenu. Kwa maana Imam Malik rahimahullahu ta'ala katika maneno yake akazungumza na kusema man ibtada'a fil islam bid'a yaraha hasana, yeyote atakayezua katika Uislamu uzushi, uzushi ule akaona kuwa ni mzuri, faqad za'ama anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam khana risala, mtu huyu atakuwa amedai kuwa mtume amefanya khiana katika kufikisha ujumbe. Kwa sababu Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu. Kwa hiyo Imam Malik anasema kile ambacho hakikuwa dini wakati aya hii inashuka hakiwezi kuwa dini leo. Kwa Qur'ani imetuhakikishia kwamba dini ya Uislamu imekamilika, wala dini ya Uislamu haihitaji ziada. Mtume amefariki ila kwa Uislamu imekamilika. Lakini leo watu tunaiacha tabia ya mtume ambaye alikuwa na Qur'ani, tunaacha Qur'ani, tunazua katika dini mambo na tunayaona kwa mambo hayo ni mazuri. Bila shaka tumeiacha tabia ya mtume ambayo ni Qur'ani. Kwa ni lazima watu ibada ile ambayo tunaifanya tutizame kitabu na sunna. Mtume anasema waman ya'ish minkum fasara ikhtilafan kathira, akaishi miongoni mwenu Allah akampa umri mrefu ataona tofauti nyingi katika Uislamu. Mtume akatuelekeza fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, shikamaneni na sunna zangu mimi na sunna za makhalifa wangu baada yangu. Ndio maana leo siku ya Jumaa tunatoa adhana ya kwanza. Adhana hii alianzisha ni nani? Uthman ibn Affan, ni katika makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunaiga sunna za makhalifa kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo ambalo unaona halipo katika Qur'an wala katika sunna wala halikufanya na sahaba, jambo hilo si dini. Al-aslu fil ibadati at-tawqifiyya, asili katika ibada ni dalili. Ibada inapokuja bila dalili, hiyo sio ibada. Kwa hiyo tabia ya Mtume ilikuwa na Qur'an. Kwa lazima tumuige Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bali kuonyesha mtu kuwa na tabia nzuri, bila shaka kuna manufaa yaliyokuwa makubwa na malipo mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, athqalu shay'in fil mizan yawm al-qiyamah, ja kitu ambacho kitakuwa kizito zaidi katika mizani siku ya kiyama, wakati analetwa matendo ya wanadamu kupimwa katika mizani siku ya kiyama, jambo ambalo litakuwa lizito zaidi kuliko mambo yote, Mtume anasema al-khuluqul hasan, ni tabia iliyokuwa njema. Tabia njema ndio ambayo itatizamwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio ambayo itakuwa nzito zaidi katika mizani siku ya kiyama. Kwa hiyo mtu anapotaka tabia njema, bila shaka tabia ile aige kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika dini yake, atukubali naye kwa radhi nasi. Subhanahu wa ta'ala, subhanallahi la ilaha illa anta, atashukuru wa atubu ilayk.